सावन बीता जाए, सावन बीता जाए रे, छोड़ के अब तू जाए, सावन बीता जाए रे, अब हम क्या करेंगे, अब किस से डरेंगे, साजना मौला तू भी न जाने, ये समा भी न माने, तेरी यादों के सहारे अब जी रहे जाए, अब शाम सवेरे हम हो गए तेरे साजना, मौला कैसी ये राहें, अब तो गम भी हंसाए, तेरी यादों के सहारे अब जी रहे जाने, मैं हारी तेरे बिना, अब नींद ना आए, आंखों से बूंदे गिरती ही जाए, गिरती ही जाए, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए रे, छोड़ के अब तू जाए, सावन बीता जाए रे, अब हम क्या करें, डरेंगे साजना, मौला तू भी न जाने, ये समा भी न माने, तेरी यादों के सहारे अब जी रहे हैं, सावन बीता जाए, जा